الرحمن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهل أتاك نبأ الخصم إذ تصوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشتت واهدنا الى سواء الصراط. سورة سوات کی اول واقعہ داود علیہ السلام چاولی ادا وشان او داغو احترام ذکر کو اور پسی ابتلاء امتحان بیانی امتحان داود علیہ السلام داغو عادت تاو چی ورزی تقسیم کری وی نوی ورز با داغو دا عبادت و ناس با خپل محراب عبادت خانه کی ابل رز بید فیصلو و کمرد چید عبادت و نطول دروازی و بندی وی طول گیٹو نو بندو چوکی دارے باوی اچھا تو اجازت نو دراتلو اپا دغرد باندی داود علیہ السلام ناس دے عبادت خانہ کی او بخپل عبادت کې مصروف دي او دوه تنه راځي دروازې بند وي هغه دروازې پرې خو دي په دیوال باندې راوړې دل ابا غیر د سلام کلام داود علیه السلام تکې ناستو ټول کارونه ناشناو یو دا ناشناو چې دروازې بند وي او په دیوال راوړې دي بل دا ناشناو چې ورځ د فیصلو نو د عبادت و او غیراله نو فیصله پېښ کړه درې ما دا ناشناو چې داود علیه السلام سره کوم خبرې وکړي اړې سخت وي او داود علیہ السلام چې هغه برداشت کړی او فونی یې ونکو لخکرتا ارسو لیکن هغه برداشت هغه خبرو ته هغه کې خور هغه خپل فیصله واورول هغه کې و تدیر شرطونه کې خور چته فیصله کین په حق به کې توا پدی فیصله کې د حق نه تجاوز نه کې توا پدی کې مونږ ته سیده لار خې تا ټول شرطونه به کې خو هغه غږ نه کاو بس تا دې له امتحاني کنه د الله رب العزت دی باندې ارسو کو صبر او تحمل نشکول نلاوی چې د انبیاو زمرا لوی صبر دی سره د دینه چې بادشاہ دا غین هر قسم تپوس کول شو او بیا هم غږ نه نکړي چې نه ګنې زما سره بادشاہی شته نه زما سره فوج شته نه زما لخر شته ان زه اډر کول شم په ځواسي ځان له یو غریب سره ناشته ما دا د انبیاءو اخلاق دي وهل اتاک نبأ الخصم ای راغلی تا ته خبر داغي جګړ مارو جګړ جیو بل سره کوي هغه ته خصم وي خصوم دا خبره نه ده بیان شي قران کې بل ځای بعضی واقعات داسي چې صرف یو ځل بیان شي دا دلته صرف بیان شوی دی یو ځل از تصور المحراب کلا چراو خاتو با عبادت خانه باندی محراب اصل کی اگا کمرہ مضبوطا چه خالص دے عبادت تا پار جوڑا شوی او عابد پک ناستی اصرف دا اللہ ذکر کئی دغی بن اسرائیلو کی لوی کار داو چیو بندہ با کیناستو عبادت تا بس هغه باندې د الله رب العزت نور سو تکلفات نو په صحیح طریقه باندې بناست اذ دخلوا علی داوود کله چرالو داوود علیہ السلام ته ففزع منهم هیبت پراغه د دې د وجنا فزع ځکه انساني فطرت تاسې ده چې داسې موقعه کې انسان تیار راځي کنه د یې ټول اسباب موجود دي ولې یو خدایي راتلو بې قانونو په دروازنو په دیوالونو دویم رد عبادت و ده فیصلو نو او بل از دخلو علیه نسلام نکلام بدداس را نو او یری دو داود علیه السلام دا دینا گبراو شو چسو کو یری گی نو آغار سوک پی جنی چو گوری وطا نو پرو تا معلوم شی چلی سڑی بانده خروب را گئی حالت بدل شي رنگ بدل شي اړیر بدبد شي دی جوکاتو قالو لا تخف نو اېدي ځوانو چې یری ګما خصمانی مونږ دو تنه یو داوی کو په یو بل باندې یو بل سلام شریعت ته نحنو خصمان مونگا دوتا نیو یو بل سرام سا جگڑا و سا شر پیدا شوی دی بغا بعضنا علا بعضن دیا تیکڑ دی بعض مونگا پا بعض باندی فحکم بیننا بالحق اے داود علیہ السلام تفیصلو کا زمون پمینز کی وہ گوری حق فیصلو بکے ولی اغوا کل کل پکی گجنا کوم کولا چری وتوی چې بل حقینا دا خو هر خبره حقای او بس دا یو عام عادت ته همیشا وسم چې دا څه شر پیدا شي او مولا لراشی مفتی صاحب لراشی قاضی صاحب لراشی دا وتوی چې ور فیصله وکه خو چې حق فیصله یې ښه سره دې نه ضرورت نه دی خبره اگر ناس دیتا دے چی حقا پیسہ لبا کئی یعنی اگر چی اگر صحیح اسلامی حق پرس خلقی صحیح علمانی اگر یادو وہ سنی رشوت خور نہ یادو دیتا ہو کتووے نوم حقا پیسہ لبا کئی نخپل معاشرہ با ذہن کی رناولو اگر معاشرہ چاہیے کہ صحیح انتظامی صحیح قانونی قرآن و سنت ناگی کہ ارسوک چیز فیصلی پزہ ناستی اگر حق پیصلہ کئی باطل نشکو لے وہ بس دار دی خلق و یو عدد تے چیزی خام خادا خبر کئی جو ورے مونگا گورا تال رالو نور خلق امشتے خپریم خودو مونگوی چیزی وزم مونگ پمیند کی صحیح پیصلہ کئی کئی ولا تشتت زیاته بنکه وحدنا الى سواء الصراط امون تا لارو خیا په دې فیصله کې صحیح لار مونږ ته محتاج یو تا تناسیو ته مونږ ته په دې فیصله کې یو صحیح لار خیا ان هاذا اخي آیا وی چالاک چې دا زما رور دی بل سکرور مې دی له 99 ناجتن د دو یو کم سلګړی دی ولی ناجته واحده او زما یو ګډه ده دیو ته نشټینګې دین کله پکې دا موي چې دا زما وی پورسل دا یو رانه تا پټکړه زما درجن خراب شو فقال اكفلنيها نوای دې ماتا چې ماته حواله کان اكفلنيها کفاله حواله ماته حواله کزان ته نبی غما کا چې ابو وی چې تا پورې خلنيشتا چې تا ته وای جنا دا یو غړه مې ده دا تعالی درکم نه زوبس کوم ګلاس بغرزوما ناغوی وعزنی فی الخطاب دو دو سپیکنگ پاور زیاد تے دے پا ما باندے پا خبرو کی غالب دے زیر جواب نشم کولو زیر و خبرو کم دے شل خبری کن خلقو کی سمرہ پرخی کن وعزنی فی الخطاب دے غالب دے پا ما باندے پا خبرو کی دا یو تن غوړ خپل پیسې لا وورو لخوا اوس په کار دا دی چې داود علی السلام د دې بل نه تاسو کړی چرور خو دې تاسو وي تاسو وي دا قانون دې د پیسې چې قاضي ته ودواړه طرفین خپل بیان کوي هغه پس دا غي نه فیصله کوي دلته یک طرفه بیان وشو او داوود علیہ السلام په کښ راغله فیصله وکړه نو امتحان دی اصلي امتحانات دادي چې کوم قران ذکر کوي په داوود علیہ السلام باندې ښا چې فیصله کوي د دوانو مینس کې او د دویم طرف نه تپوس نه وکړي هغه بیان نه وکړي دا یو امتحان دی قال داود علیہ السلام لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاج یقینا د ظلم کړې پتا باندې چې سوال کيو غواړي ستانه دا یو غړان او یو ځکه یې د خپل غړو سره چې سل پرشي دا د ډیر زیاتې کړې نسبت د ظلم یې هغه تاو کنو او داغه نه تاسو نه کوي چې رښتیا نه ظلم کوي کنه کوي وان کثیرا من الخلتاین داود علیہ السلام یې بشک ډیر د داسې شریکتیانو نه چې بل سره مال شریکی یارو نه شریکت یې یو بل سره کنه لیبغی بعضو ملا بعضن خامخا زیاده کئی بعضی پا بعضو بانده تا دین خالی نشتا سوک تا دین سوک خلاص ندی ایو بظالمی بل بمظلومی لیبغی بعضو ملا بعضن الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات هم اگر دا کسان تینا خلاص تی چی ایمانی سی و عمل سی دا وکم زه ګورې الا الذين امنوا وعملوا الصالحات اگر هغه کسان چې ایمان یې صحیح وي او عمل یې صالح وي وقليل ما هم او دا په نشبان دي حساب دي دا مطلب دی ځکه قليل ما دوم د قلت لګوالی ته وي. تنوینم د پاره تقلیل دی قلیل او ما وسره لا یودارا وړه اړو زبګی پاتین شو. مطلب دا خلق شته نه وسنو چې دغه ایمان صحیح وي عمل صحیح وي هغه چرې په یو بل زیاتې نه کوي ظلم نه کوي. خدا کم دی دنیا کې وا قلیل ما ډیر کم دی دا خلق. فکر راغې وزن داوود ګمان کو داوود علی السلام انما فتناو چې دا هم په زبان دی امتحان وکړه. فاستغفر ربه فوراً یہ معافی غختا دخپل ربنا بخنے غختا وخر راکعا واناب او پریوت اللہ تا سجدہ کونکے و رجوع کونکے اواب کن انہو اواب. واقعہ دغا دا چھ قرآن ذکر کرے دا امتحان ام دغا دا چھ قرآن ذکر کرے دا او چې تفاسیر او تشیم بندل او تشیم ناغه بس سبل سم خبره ده لوی قصه ده چې مفسری د قران تفسیر لیکي کنه زمونږ استاد سپاغه دا ګمان راضي چې دنه با قلم به اختیار شي قلم بولی بی اختیار کی عالم دے مبصر دے سندی آفتا دے اجزا غلطائی دن زدین شوی دنورو نبسکی لکے وقلیل ماہم دیم پاگا قلیل کی ندی داخل کنا سوئی نقل کفر کفر نباشد ویچ داود علیہ السلام تیو سڑی پا خزم آین شو سوکو اوریا اوریا نچہ تب حدیث کشتے نچہ تب صحیح قول کشتے خو سوکو ویچ داو سنگ زلاستکو ما نو اوریا وی کل یو پل لے گا جہاد لا کل بل پل لے گا جہاد لا چی دے چرتا ختم شی چی دا ماتا پاتش او یو کمسل بی بیانی وی نو سمیں خوالا سمکا کنا نو اللہ رب العزت ملائک راو لے گل او غید زن نا جکر مار جوڑ کلن اویوی چه زمان یو کم سل گردی دی او دادو زمان یو گرد او دی زمان اواری دا سل گردی اغت ایش او رولا چه سلیا تا یو کم سل بی بیانی دی او دو اوریا دا دی پکی نی کنا خواهوی چه نا حضرت علی کرم اللہ وجہ وی چې چا د داوود علیہ السلام په حق کې دا قصه داسې بیان کړه هغه دامن چې وی کړه په داغه سزا په اسلام کې 160 آتش لیکوړي آتش جلدته 160 ایک زمان پا وقت کرائے خدا پی خلق و توخی ما چمیتا و ستین یو سلوش پی تکوڑی والا ورکے ولی پامو خلق باندی چی تحمت اولگے نو قرآنوی داغید پار اتیا کوڑی دی فجلی دوم سمانی نجلدتن خدا خو پیغمبر دے کنا چې په زبان دی دا الزام لګاونه دی با ډبل سزا به ولور کول شي چا وی چې دا وې کنه او چې کوم مفسرین لیکلي دي ناغي وسته نه کني چاري یو لا اتشه لیکولې ورکړې شي دا خو وی دي کنه دا مفسر دی او د باندې بزمونګه اعتماد دی اوسم که چاته و نو کوی و چې نه ولی اخبار علماء چې غی لیکلی دي کنه خو یې خیر کلیکلی ندی ګناګار خیر دی هغه ته نسبت نه کو د غلطه خدا داوود علی السلام ته بکو ښا هغه نه غلطی شی و کنه دا سېږي به خلق دی ښا په مفسر باندې ودریږي چې پیژنېونه چې دا د کم باندې لرګیو او د پیغمبرانو خیال نه ساتي دویم خبره نه نوې داسې نه و چې نه یاد اچا خداود علیہ السلام یو تن توي د غوریا به ورسوک چو هغه ته وی چې ته دې خپل خزل طلاق ورکا او ماته والک نه پرخص شو هغه خبره ده کنه دا چې څوک چاته وی خاص نه وی خو خوشوي کنه ما قشیشو دا دیو داغی سو فرق نشتا دی رو رو ورپسیزی دا سکنن رو رو ورپسیزی نو دریم نمبر کی داوی چنن دا سو خبرنو یو تن پا یو کور کی پیغام لے گلے او درشتی دا پار داود علیہ السلام داغی دا پاس پیغام لے گو پتاو تنو او حدیث خرازی چی لا اختب مؤمنن علا خطبت اخیه مؤمن مسلمان بچره دبل مسلمان په پیغام بانده ده پاس ندانگی چی اگه خبر اخلاس کی که اوشوا که او نشوا نو بیا تخپل خبر اکن نو گو نجش با نکه کنخا نوی داسه اکڑنو دا ټول ازان خبری دی دیکی حدیث نشته ده پیغمبر نا یا صحابه نا یا واقعات تی بس قصی دی جوڑی کلی دی او دی ټولو کې دا و سروی چی دا دوتن چی راغلیو دا ملائکو نو ملائکو دا سی خبری کولی چی خصمانی اگه جگلی کئی اغی که ده جگرلو سدی چویوی چه خصمانی مونگا هم جگرل ماریو او گو رو تا ملائک جگرل نکی دویم دادا چه ده خزو نه تعبیر پا گردو سره کرده ده دا کم لغت ته دا کم فن ده چې خود ته ګړې ویلې دا شته چې ته په دنیا کې چرته راغلې دي دا ټولې غلطۍ دي ولی چې خبره غلطه یې نو بیا پکې لګیا یا نو ګورې چې څومره پکې راو باسه څومره غلطۍ او پکې راو باسه کنه ابن کثیر وی اصل خبره دا اصل چې باغې کې په داوود علیه السلام باندې هم صداغ نه لګي پاگی بانده ده ملائکو امسا ضرورت نشته دا چا ویلو چه ملائکو دا سوک ثابتولی شی خبر اصل دقه و چه رست قرآن پخپل دا غی تایید کئی خوا چه داود علیہ السلام روزی تقسیم کلی وی یو دا عبادت و بل دا پیسلو و تلان بلعزت دا خو خنو و چې په دغه ورځ باندې د خلکو فیصلې پیخي شي او جګړې او شریعتونه راشي نو څوک به فیصله کوي نو ستاسو عبادت غوړه دي او کنه د خلکو د ضرورتونه او د خدمتونه دا غوړه دي او کنه د مخلوق ډېر لوی حق دي دا لا تخوا خنوا چې هر ورځ فیصله کوي ته ما خلیفہ ګرځولې. خلیفہ دې تنوي چې ګټ کې بناستي. خلیفہ دې ته وی چې هغه به خلکو فیصله کوي. تر ورځې سوره سوره فیصله راځي کنه. نو چې دا جام شي نو بیا به څوک حل کوي؟ دا چې هر ورځ فیصله کیږي نو دا آسان کار وي. جمع کیږي بنا. اللہ رب العزت دا سے اکڑا دا قدوتنو انسانانو پدی والونو راوالی دو پولی تا دا باندہ چیان نخبری شوگان دی اگی رو چلوردیو بیا دا آغا زمانی خلق اگی تا دی وال سشیو اگی بدا سے ام کل چی دا کنچین ویرا منڈکڑا ٹوپ بیکنو کوٹی تا واخو تو سیلو ته مجت نو داس خلق دنیا نو دغه دوه تنور آلو هم دقه سی شریعه و سنگه چووی چه خصمان بغا بازون علا بازون کنا او گڑی یادولی خزی نی یادولی سنگه چه قرآن ویلی داس کنا امتحان دقه چه او خو داود علیہ السلام دا عبادت روزو چه خاص کلی وان پاگی کی فیصله اکلان نوی چه اللہ دا خوما گن دا خوما تقسیم کلی و ما خپل ٹیم ٹیبل جوڑ کلی و چه دا با پدی روز عبادت کو ما پدی باندی با فیصله کو ما گور دا عبادت پر روز میں فیصله اکلان یو خوی دا غل جو دیم دادا چه دیو نمی تپوسو کو دبل نمیو نکو حضرت مدا چې لقد ظلمک د ظلم نسبت مې وکړه غتا اوس په تنندګي چې ظلم دې کوي کدا بل کوي څه پته لګي د امتحان دا ټول غلطه نو ځکه اخر کې معافي وغوښته او الله تفریو ته روزي وکړه دغه د امتحان کامیابی هر چا باندې راضي او کامیابی دای چې ته الله ته رجوع کی او چې سغل ته خدای شوی دغه معافیت نه غواړي نبی او شان ډیر لوی دی الله یې ماته معافی وکړ نو ها ځکه حقیقت ته ها ځکه نو اوریاشته ده نه بګه د خزو خبرشته ده نه بګه د خطبه او د رشتې خبرشته ده دا خلق وزان نه جوړ کړی دي سلوکه ولا سم کړی دي دا قران صفا بیانی اوږي کی دومره سمره مشکلات جوړ کی کله چې داخل شو داود علی السلام ته نو په hebat شو د دینه او دی لا تخف یریګما خصمان مونږه دوتنه جګړ ماریو بغا بازنا لا بازن زیاته کړه دې باز مونږ نه په باز باندې فحکم بیننا بالحق پس فیصله کا زمونږ په میانس کې پرشتيان ولا تشتتو زیاته بنکې وحدنا الی سواء الصراط مونږ ته بارلار خې په دې کې چې کوم سید لاری صفالاری چې بیا به زمونږه شک شو بنې ښه ان هذا اخي بشك ذا زمارور دي له 99 ناجتن دته یو کم سل ګډی دي ولي ناجت واحده او زما یو ګډه ده دیوی چې دام مال راکا فقال واي اكفلنيها ما ته حوالک وازني في الخطاب دی غلبه کی پا ما بانده پا خبرو کی عزت پا مانا دا غلبی سرم رازی کنه قالاوی داود علیہ السلام لقد ظلمک یقیناً چی دا ظلم کلی پتا بانده بسؤال ناجت کهلان آج پا دی وجه چی سوال کیستانا دا یوا گڑا اخپلو سر یوزے کی وإن كثيرا من الخلطاء بشكدير ده شریکتیانو نام لا يبغي بعضهم ولا بعض خامخا زیاته کوي په دنیا کې بازي په بازو باندې الا الذين امنوا وعملوا الصالحات ها مگر حق پرس خلق ته نه بچ دینو حق پرس سو کی چې عقیده صحیح وي عقیده توحید وي او عمل عمل صالح وي عمل په سنت دا دو خبرې چې بکی هغه نه په چا ظلم کوي زیاته کوي هغه دې نه پاک وقلیل ما هم ډیر کم دی په خلقو کې هغه زمانہ کې وی ګورو تا داود علیہ السلام وی ښا چې پیغمبر دې ګورو پیغمبر چې هغه زمانہ کې کنا نو مؤمنان وړیر نه هغه وینا دی وخت هم لګ دی وی ښا وقلیل ما هم ښا دا یو وخت نه ډیر شي وی په ورو کې مال گئی بس وزن داوودو او یقینو کو داوود علیہ السلام انما فتنو چې مونږ خو په دې امتحانو کو د امتحانو موکو چې د عبادت پر ورځ باندې فیصله وکړه فل ترتیب کې فرق راوستو دویم دا چې بیان یې د یو نو اوریدو د بل نن انا خو د قاضي اصول لی چې دوانو بیان اخلی بیا فیصله کوي دا هم امتحان وکړه د دې دوانو خبرو فاستغفر ربه بخنه وغوښته د خپل رب نه اگر کدا ګنا نه دی خلاف اولا کار دی بهتره داوا بهتره داوا یو بهتري بل بهتري نه کنا د بهترین پرې خو د بهتري واغستان فم بیا دي نو د غي د شان سره دغم اغي ته غلطی ښکاریخه فاستغفر ربه بخنه او ته د خپل رب نام وخر راكعا واناب او پرې او ته الله ته سجده کوونکې او رجوع کوونکې رکو سجده په یو معنا راځي او چې خر راغنو خرور ویلشی علی الزقن پس مکا باندی سر کی خودل نا خروکو نئی کنا دا دیو بل بمانا رازی اللہ تا بسجد پریو تو انابا رجوع اکڑا دخپل غلطینا فغفرنا لہو ذالک پس منگ فورا بخنا اکڑا تا دی خبرو وین لہو عندنا لزلفا وحسن مآبا او بیشکا دد پارا مون سره ډیر نږدې مرتبه ده لزلفا ډیر نږدې مرتبه ده او ډیر ښایسته مقام ده لزلفا په دنیا کې او حسن ما په آخرت کې امتحانات دي پارچا راځي انبیاتن هم ندي بچي وي اخلاص شي وي خو د هر سړي خپل مناسب او د امتحان علاج سي الله تروجو کول معافي غوښتل الله تسجدي کول دغه علاج دی تم بیا ټول د حال سمره چې قران ذکر کوي کرستو د سليمان عليه السلام قصه راځي هغه کوم دا و چا باندې امتحان وشو ناغی کیوں وی چه سم اناب اللہ تے روجو اکلا اللہ نے معافی اوختا چه غلطی رانوشوا دیتا ہو دے امتحان علاج نشیویلی حل نشیویلی چه تا دیناستے پخپلا کرسے کے چرلی را چرلی او علاج نکی چل گئے او دو دیگا پاکے ولې ګې جمعات ته اته بس کې انبياو دا سویلو چې دې ګونه پاخه کې چې الله را ته معافي وکي واغانې لالې کې مولان راولې چې ختم شریف وکي دا هوچته نذیر راغلي عجیب خلق دې د بدبختۍ نور انتهاسي دغه کې الله سوي نو هغه نه کوي او چې خپل اس طبيعت غواړي نو هغه کوي دا حل نه دی کنه دغه سيزونو ته سجت نشتا پخپل زاری کول پخپل را پاسیدل پخپل الله ته سجده کول او جلا کول د الله نه معافي غوښتل دا اصل شی دی د دې نور څه تم خشي د حرام او د حلال او تمیز پکې نشته او هی خیرات وکې چې الله داسې وکې والله غوسی وکې او استا خیرات ته محتاج دی ته ځان ته دومره لوی انسان وې کنه چې تا ته سجده نشې کولې خپل غلطی نشی منلی خپل ځان نشی ملامت کولی نو به تا په خیراتونو په غواګانو خلاصی حل اصل کې دا اوخه واخر دعوانا.